σου παίξω φίνο παγλάμα. Στα νύχτα με την βαρκούλα, γλυκιά μου μαρίγουλα, να σου παίξω φίνο παγλάμα. Σαν θα ακούσεις πίνω παγλάμα.